Nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze? Zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze Zielnik Apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 września. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Uroczysta gala zakończyła w Karpaczu 30. Forum Ekonomiczne. Wręczono 3 nagrody. Uprawiał aktorstwo z talentem, pasją i skromnością. Świat teatru i kina żegna Wiesława Gołasa. Z Kabulu odleciał samolot z cudzoziemcami. Pierwszy od momentu opuszczenia kraju przez amerykańskie wojska. Premier Słowenii Janez Janša został uhonorowany Nagrodą Człowieka Roku 2020 podczas 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nagroda specjalna została przyznana społeczeństwu Ukrainy za walkę w obronie niepodległości. Po raz pierwszy w historii forum przyznano także Nagrodę Polonijną dla liderów Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Nagroda Człowieka Roku 2020 trafiła do premiera Słowenii m.in. za walkę z komunizmem, a następnie przeprowadzenie udanych reform i współpracę z państwami regionu. Jako jeden z niewielu doskonale rozumie, że rozwój stosunków gospodarczych, politycznych i kulturalnych w regionie pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym to nie jest chwilowa moda, to absolutny priorytet. Mówił przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. Nagrodę dla szefa słoweńskiego rządu wręczył premier Mateusz Morawiecki. Mam ogromny zaszczyt odebrać tę nagrodę, ponieważ Polska była dla nas wzorem, była wzorem dla naszej walki o wolność i demokrację. Powiedział premier Słowenii Janez Janša. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W tegorocznej jubileuszowej edycji Forum Ekonomicznego wzięły udział ponad 4000 gości z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Każdy z nas na pewnym etapie życia wybiera zawód. Bywa jednak, że zawód wybiera sobie człowieka. Aktorstwo bezsprzecznie wybrało Wiesława Gołasa, by uprawiał je mistrzowsko, z talentem, pasją i skromnością. Czytamy we wpisie na portalu społecznościowym Teatru Polskiego w Warszawie. Między innymi na jego deskach grał zmarły dziś Wiesław Gołas. Jeden z najbardziej znanych i lubianych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Barbara Kraftówna mówiła w Trójce, że z talentu Wiesława Gołasa będą czerpać kolejne pokolenia. Bardzo inspirował. To była twórczość po prostu niezwykła, jako że na jego jakiś niezwykły właśnie odruch, dyscyplinę musiał w jakiś sposób honorować, dyscyplinę słowną, słowa pisanego. Natomiast co mógł ze słowem pisanym, które zamieniało się w słowo mówione, tego nikt nie był w stanie przewidzieć. Emilia Krakowska podkreślała w TVP Info, że Wiesław Gołas sprawdzał się na dużym ekranie i na scenie. Angażowany był do różnego rodzaju filmów i zadań kabaretowych, komediowych, śpiewał. Te wszystkie zadania wykonywał tak, że należy to do historii filmu, teatru, jak również kabaretu polskiego. Wiesław Gołas był twórcą słynnych kreacji komediowych w kabarecie Starszych Panów i kabarecie Dudek. Znany był też z ról w serialach Czterej Pancerni, Pies, Alternatywy 4 i 40-latek oraz w filmach Hydrozagadka, Potop czy Brunet wieczorową porą. Odszedł w wieku 90 lat. Polski prezydent został uhonorowany najwyższym węgierskim odznaczeniem państwowym, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi z łańcuchem i złotopromienną gwiazdą. Odebrał odznaczenie z rąk prezydenta Węgier podczas wizyty w Budapeszcie. Podczas ceremonii Andrzej Duda mówił, że ma ono dla niego wyjątkowe znaczenie. Bardzo dziękuję. To dla mnie chwila nie tylko ważna, nie tylko ogromnie zaszczytna, ale także wzruszająca, czyli również w sensie najbardziej pozytywnym, dotykająca mnie osobiście. Prezydent Węgier na wniosek premiera odznaczył prezydenta Andrzeja Dudę w uznaniu wybitnej pracy na rzecz zachowania i ochrony tysiącletnich wartości chrześcijańskich Węgier i Polski poprzez wzmacnianie węgiersko-polskich stosunków politycznych i społecznych oraz wspieranie historycznej przyjaźni między naszymi narodami. Z lotniska w Kabulu wyleciało 113 cudzoziemców. Był to pierwszy tego typu lot od 31 sierpnia, czyli od momentu opuszczenia afgańskiej stolicy przez wojska USA. Na pokładzie samolotu katarskich linii lotniczych, który wylądował w stolicy Kataru, znaleźli się głównie Amerykanie. Ewakuowano również 13 obywateli Wielkiej Brytanii i 13 Holendrów oraz kilka osób z innych krajów. Specjalny emisariusz Kataru do Afganistanu zapowiedział, że w piątek zorganizowany zostanie kolejny lot dla cudzoziemców chcących opuścić Kabul. W sierpniu po przejęciu kontroli nad Afganistanem przez talibów ruszyła ewakuacja cudzoziemców i współpracowników międzynarodowego kontyngentu. W ciągu kilku tygodni kraj opuściło ponad 120 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Robert Grzędowski. Alan Banaszek, najlepszy na pierwszym etapie wyścigu dookoła Serbii, kolarz grupy HRE Mazowsze Serce Polski, wygrał na 147-kilometrowym odcinku spoza Veracz do Mioniki, ale cały wyścig liczy 4 etapy, zakończy się w niedzielę, więc jeszcze sporo pracy przed Alanem. Również w niedzielę koniec tenisowego US Open, ale to oznacza, że kibiców czeka jeszcze kilka nieprzespanych tenisowych nocy. Dziś emocje związane z półfinałami singla pań, a w nich starcia młodości z siłą fizyczną. 19-letnia Kanadyjka Leila Fernandez zagra z Białorusinką Ariną Sabalenką, a 18-letnia Brytyjka Emma Raducanu zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Czy nastolatki mają szansę spotkać się w finale? Ocenia komentator i trener tenisa Aleksidor. Jest taka możliwość, żeby był finał. Z jednej strony ja bym bardzo chciał, bo to by było coś nadzwyczajnego. Natomiast tam z drugiej strony siatki będą stały dwie najlepiej fizycznie przygotowane w tej chwili na świecie dziewczyny. Tu jest ta obawa, że te dwie zawodniczki, te starsze, rutynowane, bardziej fizycznie tę dwójkę pretendentek zdominują. Jako pierwsze na kort wyjdą dziś Fernandez i Sabalenka, ich mecz o pierwszej polskiego czasu. Raczej nie będą go oglądać reprezentanci Polski w rugby, którzy jutro wcześnie rano rozpoczną jednodniowe zgrupowanie przed sobotnim meczem towarzyskim z Węgrami. Lepiej się wyspać i trenować ciężko, bo choć to mecz sparingowy, no to ma dla zawodników i kibiców rugby wielką wartość. To będzie pierwsze międzynarodowe spotkanie biało-czerwonych od 19 miesięcy. No wszystko przez pandemię koronawirusa. Posłuchajmy kapitana kadry Piotra Zeszutka. Przede wszystkim cieszę się, że rozegramy w końcu mecz jako reprezentacja. Nie będzie to oczywiście oficjalny mecz, ale towarzyski, sparingowy. Będziemy mogli przećwiczyć różne warianty z nowym trenerem, w nowym ustawieniu, w nowej ekipie tak naprawdę, bo kilka nowych twarzy się pojawi. Węgry to nie jest może najlepszy sparing partner jakichś tam wysokich lotów, aczkolwiek no ważne, że gramy, ważne, że się spotykamy i możemy coś tutaj przećwiczyć. Przed nami przynajmniej w rundzie jesiennej 3 mecze oficjalne z Ukrainą, Szwajcarią oraz z Niemcami, także każda taka gra przyniesie korzyść. Mecz Polska-Węgry w Krakowie w sobotę o 16, a pierwszy poranny sport w Trójce jutro po 7. Noc bezchmurna z temperaturami od 4 do 14 stopni. Jutro na termometrach od 24 do 27. Będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na zachodzie, późnym popołudniem i wieczorem będzie się chmurzyć i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór, program trzeci Polskiego Radia. Przed nami Noc Harmonia i wieczór pełen wyjątkowych kompozycji Kurta Weila w najlepszych wykonaniach. Nie zabraknie dziś znanych tematów takich jak Mack the Knife, Pieśń o Bilbao czy September Song. Jednak zanim zabrzmią te utwory, pragnę Państwu przedstawić fantastyczne muzyczne dialogi trzech panów: Jiří Steven, Tony Scott i Rudolf Daszek i ich rozmowy o jazzie. Thank you. Wciągająca płyta Conversation nagrana 37 lat temu. Uwielbiam te rozmowy i obiecuję, że dziś ci trzej panowie będą również obecni. A my podtrzymujemy naszą konwersację i to w doborowym towarzystwie. Pierwsza dama piosenki Ella Fitzgerald i wirtuoz gitary Joe Pass. Speak low. When you speak love, our summer day withers away too soon, too soon. Speak low. When you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low. Darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon I feel, wherever I go, that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old, and love so brief. Love is pure gold, and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon. I wait. darling, I wait. Will you speak love to me, speak love to me, and soon speak love. When you speak love, our summer day withers away too soon, too soon. Speak love. When you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon. Speak low to me, speak love to me, and soon. Will you speak low to me, speak love to me, and soon. Will you speak low to me, speak love to me, and soon. O tak, mogę się zasłuchiwać w tak cudowne muzyczne duety. A któż z nas nie zna twórczości Kurta Weila? Musical, opera za 3 grosze i jakże znany temat Mackiego Maichra. Niech nam zaśpiewa niezastąpiony, ponadczasowy Frank Sinatra wraz z energetyczną orkiestrą Quincy Jonesa. The shark had pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has back teeth, dear, and he keeps it way out of sight. When that shark bites, his teeth, dear, scarlet billows, they begin to spread. Fancy white gloves, though, has MacHeath, dear. So there's barely never one trace of red on the sidewalk. One Sunday morning, a body oozing light. Someone sneaking round the corner. Could that someone perhaps perchance be Mac the Knight? From a tugboat on the river going slow, a cement bag, it is dropping down. Yeah, the seaman, just for the weight, dear, you can make a large bet MacHeath is back in town. My man Louis Miller, he split the scene, babe, after drawing out all the breath from like a pimp, babe. Do you suppose that our boy, he did something rash? Oh, Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice. Lady Ella too, they all sang it with so much feeling. That old blue eye, he ain't gonna add nothing new. But with Quincy's big band right behind me, swinging hard jack, I know I can't lose. When I tell you all about Mac the Knife, babe, it's an offer you can never refuse. We got George Benson, we got Newman Foster, we got the Brecker Brothers, and Hampton's bringing up the rear. All these bad cats and more are in the band now. They make the greatest sounds you ever gonna hear. Hey, Suki Tawdry, Jenny Diver, Holly Peachum, oh, Miss Lulu Brown, oh, the line form on the right here. Now that Mackie, I mean that man Mackie, yeah, he's bad, mercy, mercy, yeah, he's better than old Leroy Brown. You better lock your door and call the law, because that bum, he's back in time. Kilka dobrych lat temu zgłębiałam muzykę Kurta Weila, która jest oczywiście nierozerwalna z tekstami Bertolda Brechta. I tak napotkałam, moim zdaniem, jedno z najciekawszych, najbardziej wiarygodnych i wciągających wykonań. No oczywiście mam na myśli Elżbietę Wojnowską i jej piękną, czystą interpretację songów Brechta. Jest to album koncertowy nagrany w Teatrze Stu w Krakowie. Przed nami dwa utwory z tego koncertu. Moi Państwo, widzicie, jak kufle tu zmywam i łóżka w numerach wam ścielę. I dajecie mi napiwki, oglądając po całych dniach ten parszywy hotel. I na mnie ten parszywy łach, ale wiecie o mnie tak niewiele. Ale wiecie o mnie tak niewiele. Aż raz w porcie wieczorem będzie krzyk i spytacie, co to za krzyk w porcie, czy to jakiś znak. I ktoś, widząc, jak z uśmiechem zmywam kufle, spyta, co ją rozśmieszyło tak. A to okręt o siedmiu żaglach i 40 armatach odpłynął pod brzeg. Ktoś powie, idź wycieraj kufle, moje dziecko, i może mi pęsa da. I wezmę tego pęsa i pójdę wam łóżka słać, ale nikt z was nie będzie w nich tej nocy spać. Ani wiedzieć jeszcze nie, kim jestem ja. Ani wiedzieć jeszcze nie, kim jestem ja. Aż tu w porcie się zrobi zgiełki wrzask. Co to za okropny wrzask w porcie, spyta któryś gość. I ktoś, widząc, jak z uśmiechem patrzę w okno, spyta, skąd w jej uśmiechu taka złość. Wtedy okręt o siedmiu żaglach i 40 armatach ognia da z wszystkich dział. Moi Państwo, Chciałabym słyszeć wasz śmiech, kiedy runie pierwszy dom rozbity. Całe miasto starte zostanie na miał, tylko ten parszywy hotel będzie dalej stał. I spytacie, kto w nim mieszka taki znakomity. I spytacie, kto w nim mieszka taki znakomity. Będzie wokół hotelu tej nocy krzyk i pytanie, czemu on też nie poszedł w gruz i dym. Aż ktoś widząc, jak wychodzić będę rankiem, krzyknie, co? To ona mieszkała w nim. Wtedy okręt o siedmiu żaglach i czterdziestu armatach wciągnie flagę na masz. Południe stu piratów zejdzie na brzeg i wkroczy w te mroczne cienie, by w lokotu wszystkich spoza wszystkich drzwi i w kajdany zakutych przyprowadzą mi i spytają, kto z was ma iść na stracenie. I spytają, kto z was ma iść na stracenie. I zapadnie cisza w porcie tego dnia, kiedy zapytają mnie, kto z was umrzeć ma. A ja na to im odpowiem, wszyscy. I co spadnie głowa, to ja krzyknę, hop, la. Wtedy okręt o siedmiu żaglach i czterdziestu armatach zabierze mnie w dal. Barbila był w Bilbao, w Bilbao, w Bilbao. Lepszej mety byś nie spotkał, choćbyś pękł, bo w nim się ubaw i rozrówę miał. Za dolara, jaki tylko jest na świecie śmiech i grzech. Ale gdyby wtedy państwa tam zaniosło, nie wiem, czy by w waszym guście był ten bal. Gdzie nie siądziesz wódką zlany w las, a gdzie tańczą trawa i piach. I ten rudy księżyc z dziur przez dach, a muzyczka gra, co sobie sam zażyczysz za swój szmal. Joe, weź zagraj nam coś z tamtych lat. Ten księżyc na z miłości coś się miało. Ten księżyc nad Bilbao, słowo daję, żeby tak zapomnieć tekstu. Ten księżyc nad Bilbao, z miłości coś się miało. Stary księżyc w Bilbao, na na na na na na. Nie wiem, czy państwu odpowiada coś z tych lat, ale nic piękniejszego, nic piękniejszego nie znał świat. Do pirata w Bilbao, w Bilbao, w Bilbao. Gdzieś pod koniec maja rok 906 nadzianych czterech z Frisco przyjechało z dolarami, z dolarami. Jak już ci się zabawili, no to cześć. Ale gdyby wtedy państwa tam zaniosło, nie wiem, czy by w waszym guście był ten bal. Gdzie nie siądziesz wódką zlany blat, a gdzie tańczą trawa i piach. i ten rudy księżyc z dziur przez dach, a ci czterej ze splów panowach i znowu celibal. Takiś pan odważny, no, to wal. Ten księżyc nad Bilbao z miłości coś się miało. Ten księżyc nad Bilbao, no co do cholery z tym tekstem. Ten księżyc nad Bilbao z miłości coś się miało. Stary księżyc w Bilbao. La, la, la, la, la, la. Nie wiem, czy państwu odpowiada coś z tych lat, ale nic piękniejszego, nic piękniejszego, nic piękniejszego nie znał świat. Dziś Villa Bar w Bilbao, w Bilbao, Bilbao odnowiony, nie ma żuli z żadnych łaj i wszystko sporządniało. Tutaj palma, a tam lody, knajpa jak tysiące innych knajp. No i gdyby teraz państwa tam zaniosło, pewnie każdy z was by to łyżką jadł, że niby taka frajda, co? Na parkiecie nie zgrzyta piach, pręty też nie ta, co w tamtych dniach. A muzyczka taka, żebyś się pożygał za swój szmal. Joe, weź zagraj nam coś z tamtych lat. Ten księżyc nad Bilbao, ja mówię wprost i śmiało, które się z nich zdzierało. No nareszcie przypomniałam sobie. Ten księżyc nad Bilbao, skórę się z nich zdzierało. Stary księżyc w Bilbao, la, la, la, la, la, la. Nie wiem, czy państwu odpowiada coś z tych lat, ale nic piękniejszego, nic piękniejszego nie znał świat. Bardzo mocno polecam państwu ten album. Będzie idealny na jesienny czas, tak jak ta wrześniowa piosenka w pięknym wykonaniu Didi Bridgewater. from May to December. But the days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flames. One hasn't got time for the mating game. Oh, the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend with you. I'm gonna be with you. Oh tak rozważam w radiowej trójce, to o jazzie, to o Kurcie Weilu i trudno mi wyobrazić sobie muzykę Weila bez znakomitych interpretacji Marianne Faithfull. I had just turned 16 that season when you came up from Burma to stay, and you told me I ought to travel with you. You were sure it would be okay. When I asked how you earned your living, I can still hear what you said to me. You had some kind of job on the railway and had nothing to do with the sea. You said a lot, Johnny, all one big lie. Johnny. You cheated me blind, Johnny, from the minute we met. I hate you so, Johnny, when you stand there grinning, Johnny. Take that damn pipe out of your mouth, you rat. Surabaya, Johnny, no one's meaner than you. Surabaya, Johnny, my God, and I still love you so. Surabaya, Johnny, why am I feeling so blue? You have no heart, Johnny, and I still love you so. At the start, every day was Sunday, till we went on our way one fine night. And before two more weeks were over, you thought nothing I did was right. So we trekked up and down through the Punjab, from the source of the river to the sea. When I look at my face in the mirror, there's an old woman staring back at me. You didn't want love, Johnny. You wanted cash, Johnny. But I saw your lips, Johnny, and that was that. You wanted it all, Johnny. I gave you more, Johnny. Take that damn pipe out of your mouth, you rat. Surabaya, Johnny, no one's meaner than you. Surabaya, Johnny, my God, and I still love you so. Surabaya, Johnny, why am I feeling so blue? You have no heart, Johnny, and I still love you so. I would never have thought of asking how you got that peculiar name, but from one end of the coast to the other, you were known everywhere we came. And one day in a two-bit flop house, I'll wake up to the roar of the sea. And you'll leave without one word of warning on a ship waiting down at the quay. You have no heart, Johnny. You're just a louse, Johnny. How could you go, Johnny, and leave me flat? You're still my love, Johnny, like the day we met, Johnny. Take that damn pipe out of your mouth, you rat. Surabaya, Johnny, no one's meaner than you. Surabaya, Johnny, my God, still love you so. Surabaya, Johnny, why am I feeling so blue? You have no heart, Johnny, and I still love you so. Mamy w swych muzycznych zakamarkach taką płytę, gdzie spotykają się Lotte Lenya i Louis Armstrong. Look, there goes Mac the knife. Mac shark has a pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has Mackie, dear. And he keeps it out of sight when the shark bites, so with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is that someone, Mack the Knife? Yeah, from a tugboat by the river, Bubba. A cement bag drooping down. The cement's just for the weight, dear. Bet you Mack he's back in town. Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mackie spends like a sailor. Did our boy do something rash? Look at here, Suki Tadri. Jenny Diver. I said Lottie Lanier. So with Lucy Brown. Oh, the line falls on the right, dear. Now that Mack is back in town. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a dziś w Noc Harmonii po raz pierwszy zagości moja nastoletnia fascynacja. Oczywiście mam na myśli Jima Morrisona i zespół The Doors. Oj, tak, lata 60. piękny wianek zaprotły w mym sercu. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you we must die. Obowiązkowo powracam jeszcze do Lotte Leni, a jak wszystkim wiadomo, Kurt Weill i Lotte Lenia są jak jedno ciało, jedna dusza, a to wykonanie z musicalu Lady in the Dark jest po prostu znakomite i ono musi wybrzmieć w dzisiejszej Noc Harmonii. Miss Elliot, you've heard the charges against you. Have you made up your mind about any of these things? No, I haven't. Do you intend to? I don't know. Can you give this court any reasonable explanation as to why you cannot make up your mind? Yes, I can. There once was a girl named Jenny, whose virtues were varied and many, excepting that she was inclined always to make up her mind. And Jenny points a moral with which one cannot quarrel, as you will find. Who's Jenny? Never heard of Jenny. Jenny is out of place. But I am sure the court'll find Jenny is immortal and has a bearing on this case. Jenny made her mind up when she was three. She herself was going to trim the Christmas tree. Christmas Eve she lit the candles, tossed the tapers away. Little Jenny was an orphan on Christmas Day. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. She lost one dad and mother, a sister and a brother, but she would make up her mind. Jenny made her mind up at 22. To get herself a husband was the thing to do. She got herself all dolled up in her satins and furs, and she got herself a husband, but he wasn't hers. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. Deserved a bed of roses, but history discloses that she would make up her mind. Jenny made her mind up at 39. She would take a trip to the Argentine. She was only on vacation, but the Latins agree. Jenny was the one who started the good neighbor policy. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. Oh, passion does not vanish in Portuguese or Spanish, and she would make up her mind. Jenny made her mind up at 75. She would live to be the oldest woman alive. But gin and rum and destiny play funny tricks, and poor Jenny kicked the bucket at 76. Jenny points a moral with which you cannot quarrel, makes a lot of common sense. Jenny and her saga prove that you are gaga if you don't keep sitting on the fence. Jenny and the story point the way to glory to all men and womankind. Anyone with vision comes to this decision. Don't make up, you shouldn't make up, you mustn't make up, or never make up. Anyone with vision comes to this decision. Don't make up your mind.